700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Dla żadnego pacjenta nie zabraknie testu na koronawirusa. Polskie laboratoria mają duży zapas, mówi wiceminister zdrowia. Do prawie 7 tysięcy wzrosła liczba zakażeń w naszym kraju, 245 osób zmarło. Do 11 maja prezydent Francji przedłużył kwarantannę wprowadzoną z powodu epidemii. Polskie laboratoria mają duży zapas możliwości wykonywania testów na obecność koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Odnosząc się do spadku w ostatniej dobie liczby wykonywanych analiz, wiceminister tłumaczył, że zależy ona nie tylko od dostępności testów i od czynników, ale także od liczby skierowań na jego wykonanie. Spodziewam się, że teraz ze względu na okres świąteczny tych zleceń po prostu ze strony personelu medycznego uprawnionego do kierowania na testy było po prostu mniej i w związku z tym mogło być wykonanych mniej testów. Jeżeli chodzi o potencjał w zakresie testowania, to on w mojej ocenie wynosi obecnie około 20 tysięcy testów na dobę. Każdy, kto chciałby skierować swojego pacjenta, może być pewny, że taki test będzie dla tego pacjenta dostępny. Dziś potwierdzono zakażenie koronawirusem u 260 nowych osób, 13 kolejnych zainfekowanych pacjentów zmarło. W sumie liczba zakażeń sięga prawie 7 tysięcy, 245 osób nie żyje. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie wielkopolskim 86, w województwie śląskim 33, a w mazowieckim 24. Od początku epidemii w Polsce odnotowano 6934 przypadki zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby z powodu zakażenia patogenem zmarło też kolejnych 13 osób. Zmarli byli w wieku od 62 do 98 lat i w większości mieli choroby współistniejące. Tym samym do 245 wzrosła liczba zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem. Według danych resortu zdrowia hospitalizowanych jest 2510 osób, zaś do 487 wzrosła liczba tych, którzy pokonali koronawirusa i wyzdrowieli. Witold Banach, Polskie Radio. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 566 osób zakażonych koronawirusem, a więc o 135 więcej niż wczoraj. Ogólna liczba śmiertelnych ofiar pandemii przekroczyła 20 tysięcy. Natomiast stale zmniejsza się liczba hospitalizowanych. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 1350 zakażeń, o ponad 600 mniej niż wcześniej. Profesor Gianni Recca z Państwowego Instytutu Zdrowia zaapelował o właściwe interpretowanie tych danych. Czytam w gazetach, że dziś doszło do tylu a tylu nowych zakażeń. To są nowe przypadki. Do zakażenia doszło 20 dni wcześniej. Podkreślił, że od 10 dni spada liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, a od 8 dni wszystkich hospitalizowanych. W tej chwili ponad 70% z blisko 104 tysięcy leczących się przebywa w domu, przechodząc chorobę lekko. Profesor Recca stwierdził, że sytuacja stale się poprawia, ale nie można liczyć na to, że w maju pandemia zostanie całkowicie pokonana. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W wygłoszonym wieczorem orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii koronawirusa kwarantannę do 11 maja. Poinformował, że po tym czasie władze będą stopniowo otwierać szkoły i żłobki, a firmy zaczną wracać do normalnego trybu pracy. Restauracje, teatry, kina i inne miejsca użyteczności publicznej pozostaną zamknięte najprawdopodobniej do połowy lipca, oświadczył prezydent Macron. Dziś w Kościele Katolickim poniedziałek wielkanocny, dwa świąteczne dni, kolejne dni oktawy są szczególnym wezwaniem do świadectwa o zmartwychwstałym, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Marianin ksiądz Piotr Kieniewicz. Duchowny zachęcał do szukania odpowiedzi o gotowość głoszenia Chrystusa. My o zmartwychwstaniu Jezusa wiemy. Nauczyliśmy się o tym na lekcjach katechezy. Otrzymaliśmy bierzmowanie, ale czy przyjęliśmy dar Ducha Świętego, który pozwala nam mówić rzeczy trudne bez potępiania grzeszników? Czy jesteśmy w stanie tym, którzy są złamani przez grzech, zanieść nadzieję, zanieść nowe życie? Oktawa Wielkanocy trwa do Niedzieli Bożego Miłosierdzia, natomiast okres wielkanocny w Kościele kończy Niedziela Trójcy Świętej 7 czerwca. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Nie wszystkim przeniesienie igrzysk na przyszły rok zaszkodziło. Polscy jeźdźcy po raz pierwszy od 2004 roku wywalczyli drużynową kwalifikację olimpijską we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego i mogą teraz dłużej przygotowywać się do igrzysk. To szansa dla Joanny Pawlak, która jest w wąskim gronie rywalizujących o miejsce w kadrze. Jej klacz, Fantastic Frida, może dojść do pełni sprawności. Mój koń miał kontuzję w zeszłym roku w lipcu i nasz plan przygotowań do igrzysk był bardzo napięty, żeby zbudować tą najlepszą formę. W tej chwili po przeniesieniu igrzysk mogę spokojnie rozłożyć te przygotowania na dłuższy okres czasu, więc w sumie jestem zadowolona. Staram się trenować na tyle, na ile mogę. Po FC Liverpool teraz Tottenham wycofał się z decyzji obniżającej pensje pracownikom klubu i wysyłającej ich na przymusowe urlopy. W klubie postanowiono, że jednak wypłacone zostanie pełne wynagrodzenie pracownikom za kwiecień i maj. Krytyka zrobiła swoje. Dwa tygodnie temu Tottenham podał, że zmniejszył o 20% pensję grupie 550 niegrających pracowników. Teraz zdecydowano, że obniżka dotyczyć będzie tylko członków zarządu klubu. 13 kwietnia na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, 17 lat temu, irański judoka Arash Mirsameli został zdyskwalifikowany za ważenie prawie 2 kg powyżej limitu w swojej kategorii wagowej. To był protest. To pozwoliło mu nie walczyć z izraelskim przeciwnikiem Ehudem Waksem w pierwszej rundzie zawodów. Iran nie uznaje państwa Izrael, Irańczycy nie chcą walczyć z Izraelczykami. Postawa sportowca została niestety nagrodzona w jego kraju. Muhammad Khatami, ówczesny prezydent kraju, powiedział, że działania zawodnika zostaną zapisane w historii chwał irańskich. Później zawodnikowi zostało przyznane przez rząd 125 tysięcy dolarów. Taką samą kwotę przyznano dwóm złotym medalistom olimpijskim z Iranu. Olimpijski ogień, od którego zostanie zapalony znicz Tokio 2021, nie jest już pokazywany publicznie i jest trzymany w nieujawnionym miejscu w Japonii jako jeden ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dyrektor generalny igrzysk Toshiro Muto powiedział, że płomień jest utrzymywany pod nadzorem komitetu organizacyjnego, ale nie podał dokładnej lokalizacji. Pochodnia z ogniem miała pozostać publicznie wystawiona w dotkniętym katastrofą regionie Fukushimy do końca kwietnia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W nocy miejscami deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna. Wietrznie. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i plus 2 nad morzem. Lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Jutro w Augustowie 6, w Warszawie 9, a we Wrocławiu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka AEG, klasa A+++. Teraz taniej o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 9:21, lista przebojów trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. ...1993 notowanie listy na 14 Red Box. Ho, ho. Redbox na 14, a z 8 na 13, 5 w dół, Wiśnia, Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Dzisiaj 5 w dół, z 8 na 13 Wiśnia, Kaśka Sochacka. 5 do góry po 21 tygodniach, z 17 na 12 Daria Zawiałów. Daria Zawiałów dziś na miejscu 12. Na 11 trzyma się, tak jak przed tygodniem, zespół Tool. Król, tak jak przed tygodniem na 11, w 1993 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza dziesiątka już za chwilę. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu lista na 10 zespół The Cure. Koncertowa It Can Never Be The Same, zespół The Cure, dziś 3 w dół po 22 tygodniach z 7 na 10. Do pierwszej dziesiątki wskoczyła Alanis Morissette z utworem Smiling na 9. Mocno trzymam kciuki i głęboko wierzę, że jesienią Widzimy się na koncertach w Polsce. Alanis Morissette, Smiling, dziś na 9. Na 8, i mówię to z wielką radością, na 8 Deep Purple. Co będzie w piątek? Wszystko zależy od Państwa. Po 3 tygodniach, z 10 na 8, Throw My Bones i Deep Purple. Nick Cave and the Bad Seeds, Bright Horses, dziś na 7. Horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound.

12 tygodniach obecności na liście, dziś na 6. Zespół Pearl Jam. Na 5. zatrzymał się pan Bartas, Wojownik z miłości, Bartas Szymoniak, miejsce 5. Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Nie wszystko, co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzko, na końcu słodko. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno. Wszystko jedno, bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Wojownik z miłości, Bartas Szymoniak, dziś na miejscu 5. No to lecimy dalej. 4 utwory jeszcze przed nami na 4. Ciekawe, czy to kiedyś będzie numer 1. Dziś z 6 na 4. And the Graveyard, Ozzy Osbourne. My Czy to możliwe, żeby w najbliższy piątek to był numer jeden? Wszystko jest możliwe. Dziś na czwartym Under the Graveyard to był Ozzy Osbourne. Najpierwsza trójka już za chwilę przed nami, ale wcześniej muszę odnotować list pana Łukasza z Bielan Wrocławskich, który napisał, że jego żona Justyna dziś ma urodziny, a jako że jest wierną fanką listy i na pewno słucha, to przekazujemy z Myśliwieckiej 357 serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, dobrych ludzi wokół, no i dużo dobrego rock'n'rolla. Wszystkiego najlepszego pani Justyno. Na trzecim jest Daria Zawiałow. Gdybym miała serce, Daria Zawiałow na miejscu trzecim. Sypnęło nam urodzinami na zakończenie. Piotrek napisał: urodziłem się 13 kwietnia 1993 roku i kilka tygodni temu zorientowałem się, że notowanie 1993 przypadnie dokładnie w moje urodziny. Czekałem cierpliwie, aż ten dzień nadejdzie i w końcu jest. 27 rock'n'rollowe urodziny i moja lista przebojów. Piotrze, przyjmij od Piotrka z radia najlepsze życzenia zdrowia i rock'n'rollowego życia. Na drugim jest Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, warhead. It feels so helpful in my need for respite. Oh, I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Reasons I Drink, Alanis Morissette, dziś na miejscu drugim. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. To było 1993 notowanie. Byli z Państwem Halina Wachowicz-Helen, Michał Jakubik i Piotr Baron. 1993 notowanie na miejscu pierwszym, bez końca, Artur Rojek. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód walczy